pracę w 100% naturalna. Acerola Gripowita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 listopada, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Informacje o środkach podjętych w celu zastosowania się do postanowienia unijnego Trybunału przesłała do Komisji Europejskiej Małgorzata Gersdorf. Odra w województwie zachodniopomorskim. Zachorowały 4 nieszczepione osoby z Ukrainy. Ponad 200 masowych grobów odkryto w Iraku na terenach kontrolowanych wcześniej przez Państwo Islamskie. Informacje o środkach podjętych w Sądzie Najwyższym w celu zastosowania się do postanowienia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości przesłała do Komisji Europejskiej profesor Małgorzata Gersdorf. Trybunał w Luksemburgu zdecydował o zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczącej m.in. przechodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65 lat. Profesor Gersdorf poinformowała, że sędziowie zostali wezwani do podjęcia obowiązków i do końca października 22 stawiło się, a części z nich już przydzielono sprawy. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówił pod koniec października, że Małgorzata Gersdorf nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, a sędziowie, którzy wrócili po decyzji Trybunału, są cały czas sędziami w stanie spoczynku. Odra w województwie pomorskim. Zachorowały 4 nieszczepione osoby z Ukrainy pracujące w dużej firmie produkcyjnej w powiecie kwidzyńskim, poinformował inspektor sanitarny Tomasz Augustyniak. Aktualnie ustalane są osoby narażone, które miały bezpośredni kontakt z chorymi. Uruchamiana jest akcja szczepień. Zostanie nią objętych około 1000 osób. Mówi dr Marcin Dymkowski. Przenosi się poprzez zwykłe kichnięcie. Jedna osoba, która będzie w tramwaju, w autobusie, w przeciągu tej jednej chwili zagraża wszystkim osobom, które w tym tramwaju siedzą. Jedna osoba na 1000 potrafi zachorować w sposób bardziej intensywny, potrafi rozwinąć ciężkie zapalenie płuc, niestety zapalenie mózgu, potrafi po prostu umrzeć. Prawdopodobnym źródłem zakażenia w Kwidzynie była osoba, która wróciła z Ukrainy i miała chorobę z wysypką, którą traktowano jak alergię. Ponad 200 masowych grobów, w których pochowano ponad 12 tysięcy osób, odkryto na terenach Iraku kontrolowanych wcześniej przez Państwo Islamskie. Poinformowali o tym przedstawiciele ONZ. Ich zdaniem w grobach mogą znajdować się konkretne dowody dotyczące tego, kto dokonał tych zbrodni. Jednocześnie pracownicy ONZ wezwali władze Iraku do zabezpieczenia mogił i przekazania zwłok rodzinom. Nie będzie paryskiego szczytu Rosja-Stany Zjednoczone, poinformował rosyjski dziennik Kommersant. Prezydent Francji uważa, że obchody setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej nie są właściwym momentem do organizowania dwustronnego spotkania Władimira Putina i Donalda Trumpa. Przywódcy Rosji i Stanów Zjednoczonych chcieli się spotkać w Paryżu 11 listopada. Według Kommersanta, który powołuje się na anonimowe źródła w europejskiej dyplomacji, prezydent Francji nie chce, aby szczyt Putin-Trump przyćmił obchody setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej. Doniesienia rosyjskiego dziennika potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Urzędnik poinformował, że przywódcy Rosji i Stanów Zjednoczonych będą mieli okazję do rozmów, ale nie będzie to tak zwane spotkanie w pełnym formacie. Wcześniej o przeniesieniu rosyjsko-amerykańskich negocjacji do Argentyny, gdzie się będzie odbywał szczyt państw grupy G20, poinformowali amerykański prezydent Donald Trump i doradca Władimira Putina Juri Uszakow. Administracja Białego Domu przypomniała również, że Władimir Putin został zaproszony w 2019 roku do odwiedzenia Waszyngtonu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mąż Pakistanki, która mimo uniewinnienia od zarzutów bluźnierstwa jest nadal w więzieniu, zwrócił się z prośbą o pomoc do włoskiego rządu. 31 października pakistański Sąd Najwyższy unieważnił wydany wcześniej w niższej instancji wyrok śmierci. Jak podała włoska agencja prasowa ANSA, mąż Asi Bibi, Ashik Masih, poprosił o pomoc w nagraniu wideo przekazanym Międzynarodowej Organizacji Katolickiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Powiedział w nim: proszę rząd włoski i apeluję, pomóżcie nam opuścić Pakistan. Ja i moja rodzina jesteśmy w niebezpieczeństwie. Mamy trudności w zdobyciu pożywienia. Asia Bibi mimo uniewinnienia nie może opuścić kraju, bo Sąd Najwyższy musi rozpatrzeć wniosek prokuratury o rewizję tego wyroku. Przeciw uniewinnieniu w Pakistanie protestują integraliści islamscy. W tym roku w lutym mąż i córka Asi Bibi odwiedzili Rzym. Spotkali się na audiencji z papieżem Franciszkiem. Wówczas w proteście przeciw prześladowaniom chrześcijan oświetlono Koloseum na czerwono. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jeszcze informacja dla kierowców. Zatłoczona jest autostrada A4 w pobliżu Mysłowic. Rano za węzłem Brzęczkowice na pasach do Katowic zderzyły się 4 samochody. Są już na pasie awaryjnym, ale korek się jeszcze nie rozładował. Problemy są także na dojeździe do autostrady na S1 w Mysłowicach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Krzyk z Wrocławia napisał bardzo krótki list. Bonamassa zawsze. No to właśnie był z ostatniej płyty Redemption Joe Bonamassa. Za chwilę sięgniemy do klasyki muzyki rozrywkowej, ale wcześniej jeszcze chwil kilka poświęcimy czytaniu. Czytanie o tym, jak jest ważne akurat państwa, słuchaczy programu trzeciego, przekonywać specjalnie nie trzeba. Ale ponieważ w skali całego kraju statystyki mówią, że jako społeczeństwo raczej nie czytamy niż czytamy, nigdy dość pomysłów, aby zmienić tę sytuację. Podróż gdzieś daleko, wyprawa w nieznane, ćwiczenie dla wyobraźni, pytania to tylko część tego, co może nam przynieść literatura. Może to zrobić także w metrze, autobusie i tramwaju, a zatem bez konieczności dźwigania przez nas ciężkich, w sensie dosłownym, książek, bo forma jest rzeczą wtórną. Najważniejsze, by konfrontować się ze światem, myślą, spojrzeniem autora czy autorki książki. My jako Woblink od zawsze twierdziliśmy, że czytanie zdarza się wszędzie i wspólnie z Krakowskim Biurem Festiwalowym stwierdziliśmy, no dobrze, to spróbujmy przekuć to w jakąś fajną akcję. No i myślę, że udało się, a nawet jestem przekonany, że udało się nam zrobić największą akcję czytelniczą w Polsce, a nawet na świecie, bo nie znam przypadku akcji podobnej skali na całym świecie. Mówi Paweł Polański, współorganizator akcji Czytaj.pl, mającej upowszechnić e-czytelnictwo. No właśnie, połączone siły instytucji miejskich, prywatnej firmy oraz partnera akcji Instytutu Książki. Wszystko po to, by w innowacyjny sposób upowszechnić czytanie. Na czym polega Czytaj.pl? Ponad 500 miejscowościach w tym roku znajdą Państwo ponad 7000 nośników informacji, okładek wraz z QR-kodem. To jest brama do akcji Czytaj.pl. Teraz, by przez tę bramę przejść, należy pobrać aplikację Woblink, skierować ją w kierunku plakatu, kliknąć skanuj. Po zeskanowaniu QR-kodu podajemy dane do logowania i jesteśmy już w akcji. Mamy do wyboru 12 wyselekcjonowanych przez nas tytułów. Wszystkie dostępne są w formie e-booka do czytania na ekranie, a 10 z nich jest dostępnych również w formie audiobooka. Wśród dostępnych, co ważne, całkowicie nieodpłatnie tytułów są m.in. Opowiadania bizarne Olgi Tokarczuk, biografia Krzysztofa Komedy, Komeda, osobiste życie jazzu Magdaleny Grzebałkowskiej, Polowanie na Escobara Marka Baudena, czy Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry Reni Eddo Lodge. A zatem raz jeszcze. Proszę już teraz rozejrzeć się po swoim mieście. Uwagę zwracamy zwłaszcza na przystanki, tablice ogłoszeń w instytucjach kultury i oczywiście w bibliotekach. Akcja, organizowana już po raz szósty, dotrze do ponad 500 miast. Mogę powiedzieć o edycji poprzedniej, właśnie 2017. To duży sukces. pobrano ponad 90 tysięcy tytułów. Aplikacje pobrało ponad 35 tysięcy osób. Średnio każda z osób wypożyczyła 2,6 tytułu, bo to jest tak, że te tytuły możemy sobie wymieniać, czyli jeżeli wybrał pan tytuł A, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za 3 dni wymienił pan tę książkę na tytuł C. I po wejściu do akcji mamy 30 dni na skonsumowanie, przeczytanie dowolnej konfiguracji tych tytułów. Możemy przeczytać po 10 stron z każdego, a możemy przeczytać jedną całą albo trzy całe, w zależności jak szybko czytamy, słuchamy. A teraz jeszcze o jednym ważnym aspekcie czytaj.pl. Otóż każdy z uczestników może pomóc w upowszechnianiu czytelnictwa. Jeśli użytkownik aplikacji przystępuje do akcji, ma możliwość zaproszenia 5 swoich znajomych. Wystarczy wpisać adres e-mail tejże osoby. Kiedy ta osoba zaloguje się do aplikacji tym adresem e-mail, od razu jest już uczestnikiem akcji, nie musi skanować kodu. Takich zaproszeń, proszę sobie wyobrazić, wysłano ponad 10,5 tysiąca w tamtym roku. To bardzo dużo. Bardzo się z tego cieszymy, bo ci ludzie nie tylko wysyłali zaproszenia, ale również drukowali plakaty, rozwieszali w swoich miejscowościach. Dzięki nim akcja dotarła do Australii, Nowej Zelandii, Tokio, Paryża. W Afryce chyba nas jeszcze tylko nie było. Myślę, że jeżeli popracujemy, to uda się nam w tym roku być na wszystkich kontynentach. Akcja czytaj.pl potrwa do 30 listopada, a o akcji Janowi Niebudkowi opowiadał Paweł Polański. My, wracając do muzyki, sięgamy teraz po wspomnianą klasykę z jednoczesną zachętą do głosowania na top wszechczasów. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Like those who curse their love.

uwielbiam te dopołudniowe zabawy z państwem, bo państwo doskonale wiedzą, że mam szajbę, jeśli chodzi o Zazunię. I otrzymuję na przykład takie listy. Dzień dobry. Klasyka klasyką, a co z ZAS? Czy była? Bo kierownik oderwał mnie od radia na jakieś pół godziny. No i nie wiem. Pozdrawiam, Bogdan. Panie Bogdanie, mam nadzieję, że pan już teraz słuchał Trójki. Kevin Ra, ZAS w naszym dopołudniowym programie i zestawię do głosowania na listę. Zmartwiłem się ostatnio, bo w tym notowaniu, które odbyło się tylko internetowo, ZAS spadła o jedną pozycję z 5. na 6, ale może w tym tygodniu będzie lepiej. ZAS, Kevin Ra, gdyby ktoś z państwa, na przykład pan Bogdan albo pan kierownik miał ochotę zagłosować, to można już teraz. Zapraszamy do reklamy. Po pierwsze, to Volkswagen. Więc już czujesz się jakoś pewniej na drodze. Po drugie, wyposażony jest w systemy bezpieczeństwa, które widzą to, co tobie umknęło. Reagują na to, na co ty jeszcze nie zdążyłeś. A po trzecie, teraz wymarzonego Volkswagena możesz kupić z rabatem do 22 tysięcy. Sprawdź szczegóły u najbliższego dilera. Wyprzedaż to dopiero początek przyjemności. Teraz kupisz Volkswagena także w limitowanej ofercie z przedłużoną ochroną pogwarancyjną i pakietem przeglądów. Do wykorzystania nawet przez 4 lata w cenie już od 199 zł. Volkswagen. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Sony Music Poland polecają nowy dwupłytowy album Marek i Marek. Wśród wykonawców m.in. Toto, Whitney Houston, Chris Rea i Michael Bolton. Wyborów muzycznych na pierwszą płytę dokonał mój kolega Marek Niedźwiecki, a na drugą Marek Sierocki. Cześć. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnia Świat Książki oraz na www.sklepolskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce teraz jeszcze zaproszenie dla państwa. W sobotę 10 listopada na Stadionie Narodowym odbędzie się koncert dla Niepodległej. W trakcie tego wydarzenia artyści przedstawią swoje interpretacje utworów, które pojawiły się w różnych momentach historii Polski. Na scenie m.in. Luk, SBB, Natalia Nykiel, Krystyna Prońko, Tulia czy Marek Piekarczyk, no i jeszcze zespół Mazowsze. I mamy dla państwa bilety na ten koncert. Teraz proszę o skupienie, dlatego że prosimy państwa o wysłanie swojego adresu mailowego, bowiem bilety zostaną państwu przesłane w formie elektronicznej. Numer do wysyłania krótkich wiadomości 71335, koszt wysłania złotówka i 23 grosze. Koncert, przypomnę, 10 listopada w sobotę o 19.30 na Stadionie Narodowym i teraz czekamy na państwa adresy mailowe 71335. People lost and lonely. man, every woman, child and man, rich or poor, gay and straight, we ain't got time for hate. Shemaika Copeland to była Ain't Got Time for Hate. Nie mamy czasu na nienawiść. My już nie mamy specjalnie dużo czasu, by mówić. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie wykładem filologicznym. We'll be right back. I tak to się nam dzisiaj ułożyło do południa, że zakończyliśmy wykładem filologicznym z płyty Zostało nas trzech, Burning Rope. To był zespół Genesis i Phil Collins oczywiście. Agnieszka Łukasiewicz, Gabriela Darmetko i Piotr Baron, bardzo Państwu dziękujemy za spotkanie. Dziękujemy tym wszystkim z Państwa, którzy wytrwali z nami przez 3 godziny. No a teraz jeszcze zapraszamy na prozę. Klasyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. W 1909 roku zgłosił w Niemczech uczony Harries pierwszy patent na wyrób kauczuku sztucznego. W 1910 roku przepracował ten wynalazek Fritz Hoffmann i zwrócił się do jednej z trzech największych fabryk barwników, które następnie zostały zjednoczone w potężny Farbenindustrie. Opona z kartofla. Ciąg dalszy. Kiedy wybuchła wojna, Hoffmann był dopiero w czwartym roku badań. Po wojnie kauczuk syntetyczny powrócił do fortów laboratoriów. Od czasu do czasu głuche o nim dochodziły wieści, aż wreszcie w lutym 1936 na wystawie automobilowej kanclerz Hitler obwieścił triumf syntetycznego kauczuku niemieckiego Buna. Buna jest już obecnie odporniejsza niż kauczuk naturalny. Na ścieralność, na pęcznienie, na podwyższoną temperaturę, na przepuszczalność gazów. Jedynie ma mniejszą elastyczność. Tak oto oszwabka stała się wielką gałęzią przemysłu i nadzieją przyszłości. W 1938 roku Niemcy wyprodukują 25 tysięcy ton buny. Czyż nie stoimy wobec nowej epoki, która poczyna się za naszych czasów? Oto pytanie, które zadaje sobie człowiek współczesny. Chemia bynajmniej nie naśladuje przyrody. Ona ją ulepsza. Człowiek wyzwala się z zależności od królestwa ciał organicznych. Kauczuk syntetyczny to syn tej epoki. Któż przede wszystkim miał wziąć udział w wyścigu ku nowej epoce, jak nie kraj wielkiego eksperymentu, podporządkowanej woli, nieograniczonych możliwości dyspozycyjnych, Rosja sowiecka? Nic mu nie brak z bogactw naturalnych, temu krajowi zalegającemu szóstą część globu, krajowi białych niedźwiedzi i palmy. Nawet bawełnę własną zaczął plantować, zbudowawszy na setkach tysięcy żyć ludzkich sieć irygacyjną w pustkowiach Turkestanu. Ale kauczuku, tego drzewa tropików, nie udało mu się wprowadzić. Kraj predestynowany jak żaden inny i przez swoje położenie geopolityczne i ustrój polityczny do autarki miał raptem okazać się zależnym w dziedzinie podstawowej dla obrony od zgniłych kapitalistów reszty świata. Toteż furia eksperymentalna tutaj doszła do szczytu. W Rosji w 1930 roku rozpoczęto budowę fabryki doświadczalnej. W 1935 roku wyprodukowano już 25 tysięcy ton sztucznego kauczuku. Jednak stare państwo kauczuku naturalnego wciąż rządzi światem. Piekielna sarabanda spekulacji światowej. W małym domku na rogu Change Alley w pobliżu Singapore Club izba handlowa co czwartek urządza aukcję kauczuku. Polska leży na uboczu, z dala od tych szlaków wielkiej spekulacji. W ciszy laboratoriów Instytutu Chemicznego od lat pod kierunkiem inżyniera Szukiewicza trwały badania metod fabrykacji sztucznego kauczuku. Trzeba się było przede wszystkim zdecydować, jaką drogą pójdziemy. Kauczuk można produkować z węgla, z gazów ziemnych i z setek innych surowców. Myśmy zdecydowali się wyrabiać kauczuk z ziemniaków. Widzieliśmy, jak Rosja próbuje wyrabiać go z drzewa, z nafty. Niemcy robią swoją bunę z acetylenu. Ale w Polsce, w 90% piaszczystej, w Polsce, w której gleba i klimat, a poza tym bieda, ustanowiły smutny rekord światowy największego spożycia na głowę ziemniaka, ten ziemniak wydał się najodpowiedniejszym. Wydajność przeciętnego hektara ziemniaków wynosi w Polsce 120 kwintali. Ze 120 kwintali otrzymamy 1200 litrów spirytusu, to znaczy 200 kg kauczuku sztucznego. Ostatecznie można powiedzieć, że zależnie od wielkości, z hektara ziemniaków otrzymamy 10 do 30 opon samochodowych. Na wyprodukowanie 1 kg kauczuku polską metodą trzeba zużyć 4,5 kg alkoholu. By pokryć całe zapotrzebowanie kauczuku w Polsce w 1937 roku, trzeba będzie zużyć 28 437 ton alkoholu. Jakie to ma znaczenie dla naszego rolnictwa? Widzimy, uprzytamniając sobie, że całkowita produkcja spirytusu w Polsce w 1936 roku wyniosła 57 tysięcy ton. Fabryka kauczuku syntetycznego powstaje pod Rzeszowem, na linii gazociągu i linii elektrycznej wysokiego napięcia w miejscowości Pustynia. Nie jest to tylko całkiem symboliczna nazwa, bo drogi jeszcze nie ma i ledwo można dojechać, aby dojechawszy przekonać się, że dopiero wznoszą się ściany. Nie ma co. Trzeba nawrócić do Warszawy i w Instytucie Badawczym Chemicznym obejrzeć proces wytwarzania kauczuku syntetycznego. Dyrektorem Chemicznego Instytutu Badawczego jest profesor Politechniki Warszawskiej dr Kazimierz Kling, jeden z najbliższych współpracowników prezydenta jeszcze z czasów lwowskich. Uprzednio bowiem profesor Kling miał katedrę we Lwowie. Profesora odwiedzałem przed kilku laty w jego prześlicznej Wydrnie, majątku leżącym gdzieś w bok opętane 40 kilometrów od miejsca piastowego, gdzieś pod Iwoniczem. I podczas kiedy nasze dwa auta, mój Kasperek i jego Bonaventura, obwąchiwały się wzajemnie, zatonąłem w kontemplacji cudownej panoramy starego parku, wyszukanych intarsji. Tutaj spotykamy się w zupełnie innych warunkach. Szary mur otacza wielki kompleks budowli na Żoliborzu. Coś pomiędzy apteką a halą fabryczną. Woźny nawet ma minę chemiczną. Jestem już z góry zmiażdżony. Z nabożeństwem stąpam długimi korytarzami. To tu będzie się produkował kauczuk syntetyczny. Nazwijmy go KER. Tak jak niemiecki kauczuk nazywa się buna. Dobrze? KER to znaczy kauczuk erytrenowy. Przede wszystkim należy, by od spirytusu 9-CHO odłączyć tlen. I tu spoczywa cała tajemnica produkcji, bo jej sens polega na doborze odpowiedniego katalizatora. Magiczne to pojęcie, katalizator. Katalizacja przyspiesza łączenie się składników. Katalizator w proces nie wchodzi, tylko go przyspiesza. Oswald Wilhelm, chemik niemiecki, pisze, że katalizator dobiera się jak klucz do zamka. Przerabia się w tym celu dziesiątki tysięcy doświadczeń, ale poza tym trzeba mieć szczęście. Ot i tu w gablotce widzę kolejne studia przerobu. W szklanym cylindrze jakaś żółta substancja. To jest właśnie ów tajemniczy wysłannik królowej chemii. Wybrany z tysięcy katalizator najcelowszy. W pustyni, obok fabryki Keru, wznosi się gmach fabryki opon samochodowych Stomil. I podczas kiedy robotnik toczy do składu pięknie błyszczącą oponę ze znakiem dwóch skrzyżowanych biało-amarantowych chorągiewek, godłem Stomilu, myślę o tym, jak to będziemy jeździli na polskich ziemniakach. Przemysław Bluszcz czyta reportaże z 1939 roku. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Muzyka Łukasz Borowiecki.